Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. In this cold heart, I can live all I can.

Yeah. Rozumiem mało, ma panie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę. Cios różowy smutny. oddechu nierównego ci chybił kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maybe it's just a

Autopromocja. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące.